بسم الله الرحمن الرحيم باب التستر عند البول باب دے په بیان د سفر دی جوړولو کې په بولو کې ځان په پرده کې کول چې کله سړی واړه بول کوي او دا حکم هم د نارینه و دی د زنانه خو ټول بدن د پاره په کور کې دننه د پردې اهتمام دی وبه قال حدثنا شیبان بن فروخ وعبد الله ابن محمد ابن اسماء الزبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن ابي يعقوب عن الحسن ابن سعد مولى الحسن ابن علي عن عبد الله ابن جعفر رضي الله تعالى عنه قال فرمایده اردفنی رسول الله صلى الله عليه وسلم رست سور کړم جنبی عليه السلام د ځان پسې نبی کریم علیہ السلام د ځان پسې رست سور کړم ذات یوم یورز خلفه ځان رست فاسر الی حدیثا او ماته یو خبره پټکنی وا لا احدث به احد من الناس زبیان کوم پدی یو تن تد خلقنا وکانا احب خدا الله حبیب احب ما استتر به چه احب خخول به ما استتر به شزان به پټول پاغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لحاجته د خپل قضاء حاجت د پاره هدف هدف ستوي ما ارتفع من الارض من بناء او كثيب رمل او جبل هدا سوچت زيبو نو پاغی چې بدا الله حبیب کې راستو دوچت زی پا دی اڑخ چه کی نکنا یو خود رستو خلقو د نظر نسڑ اخلاشی او دویم چې سمر توچتی او کتا وارو بول زینو سیڑ کی سڑی تا نرازی اوچت زی تا بدا الله حبیب لاړو ځان بید خلقو نپٹکو او حائشو نخلن یا باغ د کجورو غانه کجوري بوي نال تو د الله حبيب لاړو ځان به پټکو دغه دا د دین طریقه دا چې سوق واړ بول کیناري نو کې نوزان دی پټکی د نورو د ریدونا او په دې عربو کې کوال بولی کلوی بولی خلق ځان با قاعده په پرده کې کوي اعظم د خلقو عقل دار چې د جمعات سره پلار کې بار دا او د سمات یې جوړ کړي نو پلارو کې قیداد اخلاق اسلامیه او نه بار خبره پلارو کې پنالو کې زنانم زی او رازی هر جمعات سره بار یې جوړ کړي د بی وقف توب او کمکل توب د وجنا دا خدن پرده کی جوړول پکارو قال ابن اسماء فی حدیثی یعنی حائط نخل باغ بود کجورو نائے کی بدا اللہ بھی پٹ داو دسماتی دا پارکی ناسو دا اسلام پورا دا اخلاقو دا سڑی توب چل خائی احادیث مبارکات کہ یو سڑی اوری دلی یو ویلی نی نا دا سڑی توب پا طریقہ نپوئی یو اخذ دا خزی توب پا طریقہ نپوئی سید اللہ دا حبیب دا تعلیماتو ننا خبرائی باب بیان ان الجماع کان فی اول الاسلام لا یوجب الغسل الا ان ينزل المنی وبیان نسخه وان الغسل یجب بالجماع بیان دے باب دے په بیان دے دی کی چې جما او هم بستری او صحبت د بیبی سارا پاول د اسلام کې دی به ترغی غسل واجبولو چې انزال د منی بنو شوه او بیان د دې چې دا حکم منسوخ دی او بس جما چې وشي او التقا د خطا نه نراشي نو که انزال شوه کنه دې شوه غسل واجب شو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن ابي نمر عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه قال خرجت تمزد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر يوم الاثنين فرزد پیر الى قبا قباتا حتى اذا كنا في بني سالم ومنغ بنو سالم قبيله كي وقف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فباب د عتبان باني عتبان فكسري د ان سر جو سو کوئی پر زمین سر عتبان یا عتبان د دې صحابي په کوچي کې ودرد له فاسوارا خبیهی اواد اکڑو دتا فخرج دا صحابی رووتو یجر ازارهو اوزان پسی لنگ راخ کو دمر پتلوار رووتو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اعجلنا الرجل منگ تلوارو کپدی سڑی فقال اتبان نزی اللہ نورت ویاد اللہ رسول آرائیت الرجل خبر را تراک پبارد یو سڑی کی یو عجلو آن امراتی ہی چی صحبتی کولو دبی بسراو تلواریو کولم یمنا او داغ خروج دمنی لانورا غلی ماذا علیه سبی پد غسل واجب شکنا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اورتو فرمایل انما الماء من الماء اید اول ما نہ مراد او بد غسل دی اود دوی مون مراد اغمنی دا انما الماء اے او بد غسل او استعمال دو بو من الماء وجد و تو دو بو د منین له نمای اول د غسل وبوی او دوی مون مراد منی وا دا حکم په ابتدا د اسلام کې وو چې پته صحبت نو غسل نو واجبې دو تر سوچ انزال د منی بنو شوه خدا حکم رستم منسوخ شوه ده و به قال حدثنا هارون بن سعید الریلی قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه ابو سلمة بن عبد الرحمن حدث و نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ قال اللہ حبیبی انما الماء من الماء چی وجوب دا غسل دا وجد و تو دا منین لے و بهی قال حدثنا عبداللہ بن معاذ الانبری قال حدثنا المعتمر قال حدثنا ابی قال حدثنا ابوالعلاء بن شخیر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینسخ حدیثه بعضه بعضا منسوخ کول با حدیث داوی باز داوی باز لرا کما ینسخ القرآن بعضه بعضا لکه قرآن چې باز باز لرا منسوخ کوي. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر بن شوبه ها و به قال حدثنا محمد بن المسنى و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن زكوان نبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار تیرشیو پیو سریدان سوارونا فارسلی لیغت خبر لیگلیو فخرجا غروتو ورأسوهو یقترو او د سر نید غسلو بسسیدی فقال اللہ حبیبی لعلنا اعجلناکا ویکی دیشی منت پتلوار کڑے قال نعمو یاو یاد اللہ رسول قال اذا اعجلتا وی کله چې پتا تلوار وکړی شي او اقح او اقح او اقحت یا انزال دوبو نشي اقحات وی عدم انزال المنتا فلا غسل الیکا پتا غسل نشته د ابتداء د اسلام حکم و الیکا لزو او پتا او دسته. وقال ابن بشار اذا اعجلتا و اکحتا کلش پتا تلوار اکڑیشی او پتا اقحات اکڑیشی داد قهوت المطر نده چه قهتوی نباران نکیگی. و به قال حدثنا ابو الربیع الزهرانیو قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروه ها وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام النبي عن ابي ايوب عن ابي بن كعب رضي الله عنهم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تپوس کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نان الرجل فباردي وشړي کی یوسویبو من المرأتی چه دیو رسیگی دخبلی بی بینا ثم یکسلو اب یاد اکسالو کی اصل کی عربوی اکسل الرجل فی جمائی ذا ضعف عن الانزال چکل جماع و صحبت کئی خود انزال نا عاجز او کمزور شو ثم یکسل بے انزال نشو کالا یغسل ما صحابه من المرتی وینزی باغ زیون چرسی دلی دیدتا دبی بینا او ثم یتوزو بیادی او دسو کی ویسولی او مزلیو کی دا حکمم دے ابتدا دے اسلامو رستو دا درتوی چې دا غوره منسوخ شوی دی. و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن شام بن عروة قال حدثني ابي عن المكي عن المليه تا دې کې مليه ها یعنی بقولی الملی عن الملی ابو ایوب نبی ابن کعب او اید ملی نا مراد سده ملیم بالعلم چه ده علم نا ڈکو آنو بای ابن کعب آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنو قالد اللہ حبیب وی فر رجول دا سڑی بارکی آتیا لو چخپل کوروالو ترات لنو کی ثم لم ينزل خنزال اونشو قال یغسل زکرہو دے بخپل اندامو انزی ویتوزع دسبو کی دا حکم ابتدار اسلام کیو وبه قال حدثنا زهير بن حرب عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني ابي عن جدي عن الحسين بن زكوان عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة ان عتاب بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انو سال عثمان ابن عفان دتا پوش کرو دو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نقال قلتو اماویلی ورائیت خبر را که دا جا مار رجل امراتو صحبتو کی سڑے دی بی بی سر ولم یمنی خو انزال دا منیو نشو قال عثمانو یتوزو تیباو دس کئی کما یتوزو لی سولات لکچی مزلاو دس کئی ویغسلو زکرہو او خپل اندام بوینزی قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا ما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن الحسين عن يحيى واخبرني ابو سلمة ان عروه بن الزبير اخبر وان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك شدا اوریدل دا خبر در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا و به قال حدثنی زهیر بن حرب و ابو غسان المسمعی ها و به قال حدثنا محمد بن المسنا و ابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنی ابي ان قتاده و ما تورن ان الحسن نبی رافین نبی هريره رضی الله عنه ان النبي ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائلی دی اذا جلس بین شعبها الاربع کل چکین خاون پا من داغا اڑخنو ددی سلورو کی شعب جمع د شعبتن دا او دا دیوشی ٹکڑی تاوئی مراد دې دې کې دې سلورو ټکړونه لاسونا او دواړه خپې دي اسو کوئی مراد تخپې دي وفخزاه پتونونا او سو کوئی مراد ته پندایو پتونونا دي ثم جهدها او بیا دې ورسیږي مشقت تا یعنی په صحبت کې خپل مشقت او کوشش وکي فقد وجب عليه الغسل نو غسل په واجب شو کې انزال شوه کنه د امخ کې حکمونه منسوخ کل او په حدیث د متور کې و الا لم ينزل اگر کې انزال نه شوه قال زهير من بينهم بين اشعبها اغد شعب پزه اشعب ذکر کړی بین اشعبها الاربع وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبل قال حدثنا محمد بن ابي عدي الحمد لله قال حدثني وهب بن جرير كلا عمان شوبان قتال ابيال هذا الاسناد مثلو غير ان في حديث شوبه ثم اجتهد بكوشش كو ولم يقل وان لم ينزل او داسينو يكن زال نيشوي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حمید بن هلال عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضی الله عنه حاوی قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الله وهذا حديث قال حدثنا هشام بن عبيد بن هلال قال ولا اعلم الا نبي بردتا عن ابي موسى رضي الله عنه قال اختلف في ذلك اختلاف راغله په دې کې دی اورل د مهاجرین او د انصارونا نو انصار فقال انصار یونان سوار ویلو لا يجب الغسل واجب غسل الا من الدفق مگر چې ټوب سره وبروز یو من الماء د وجد خروج د منینا فقال المهاجرون مهاجرین ویلو بل ذا حالت وا کله چې د خزه خاوند اختلاط راشي یعنی جماع او شواگر چې انزال د منین نه شي فقد وجب الغسل غسل واجب شو قال قال ابو موسی رضی الله عنه فانا اشفیکم من ذلك و اذا تاصل شفاء در کوم او خلاص در کوم د دینا فقمت و اذا پورت شو ابو موسی رضی الله عنه فاستاذنت عائشه اجازت می غوت پایشی بی بی رضی الله عنها فاؤذن لی نمات اجازت کړی شو قلت لها ما بی بی تو یا اما اے موری یا و یا ام المؤمنین اے د ټول مؤمنان موری انی اريد زیاد لمن اسالک عن شیء شیطان دی او نازک مسئله تپوسکم و انی استحیک و تعالی ما نه حیا مرضی فقال لا تستحي بحيا مكوا ان تسالني ما كنت سائلا عنه کت تپوس کے مان داغ سچ تھی چ تپوس کے داغ دی امور نا الذي ولدت کا اغ مور چ تھی جی گولے فانما انا امك امك فانما انا امك زخست امور قل تما ورته امور فما يوجب الغسل اشه د چ غسل واجب اي قالت على الخبير سقطا وي په خبردار عالم باندې را پریوتي بيبي وي مات د دې مسلې پته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي بيبي ورته وي اذا جلس بين شعبها الاربع کله چکینی خاون پمندا غیسود دی سلورو کی ومسل خیتان والخیتانا او مس کی زید ختنی در رجل اغا زید ختنی در مرئی او فقهاو دام لکلی وغابت الحشفا فقد وجب الغسل نو غسل پخزی و خاون واجب شو ګوره مسله داسې ده که خطان خیتان د خیتان سره پیوش شو خو چې علوج او دخول د رأس العورت نه دی راغلی نو اجماع ده چې غسل واجب نه دی او دې دی کې علما او دام لیکلي چې د خطان نه مراد هغه عورت دی عورت دا عورت سره ملاوشی ورنه د مرئی د خطان زی سره وی جما کی هغه ملاوی دی نشیدی دی کی ذکر فقهاو لیکلی حدیث دامر ابن الاس کی راغنینی اذا التکل خطانان و توارت الحشفت فقد وجب الغسل ابن ابی شیبہ دا حدیث ذکر کنے دی وبه قال حدثنا هارون بن معروف هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عياذ بن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن ام كلثوم عن ام كلثوم دا تابعيه عن عائشه رضی الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سیدا بی بی و ده نبی علیہ السلام قالت دا و ان الرجل یو شری تپوس کرو ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نان الرجل ده پبارد یو شری کی یو جام یو اہل اوچا ده بی بی سر صحبت کئی ثم یکسلو اکسال مانا در تتی رشوا جمائی اوکا خود انزال نکم زور شو او انزال نشوال علیہما الغسلو آیا پدی دوارو غسل شتکنا وعائشه جالسه عائشه بی بی مناستوا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مسله وکا وی انی لا فل ذالک انا وهذه زودا بی بی مم داسې کو ثم نغتسل بیا غسل کو انزال نشوي او چې داسې وکو نو زودا بی بی مم غسل کو انی لا فل ذالک انا وهذه ثم نغتسل او بیا مونږ غسل کوو نو دی روایت او مخکینی روایت منسوخ کړي اغه حکم خو په ابتدا د اسلام کې وای د بیبی روان د داسې خبره ک خاوند کی خو پاغي او مصلحت شرعی بناوه او د یو مسلې پته لګي نو دا درسلی باب لزوی مما مست النار او دس دا غشینا چه اور مسکڑی پا اور بانی پوخ شوی دام گور ابتدا کی حکمو چه کم شه پا اور پوخ شی او چاو خوڑو نو دے با او دس کئی خدا حکم د اودس منسوخ شوه دی ادا ګره د مصنفین او عادت ته د امام مسلم رحم الله اول هغه حدیث ذکر کی چې هغه خو منسوخ شوی دی ورپسې د ناسخ او احادیث ذکر فرمای و به قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان خارجة ابن زيد الانصاري اخبره ان اباه زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال فرمائلي سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يقول چه فرمائلي الوزو مما مست النار او دس بد آغا شنوی چه اور مسا کنه ده پا اور پوخ شو ور جمهور علماء د سلف و خلف و نوی پا دی که خلفای راشدینم دی و امار با عم دی چه او سڑی داسی شه او خوڑو چه اور پوخ شوه نو او دس نماتی گی او یو جماعت د علماء تل جن دین او دس واجب دی شری او دس بکې لکه مزل چکې خو دین ارستو اجماع راغلی په نشوالی د وجوب د او دس امام مسلم هغه حدیث ذکر کړی او حضرت جابر سے وی کان اخر الامرین و اخر د دوو کارونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک لزو مما مست النار چې کوم شی په اور پوښ شوی دا غید وجنا او دس بین کونو دا غید وجنا او دس بین کولو وبه قال حدثنا قال ابن شهاب اخبرني عمر بن عبد العزيز ان عبد الله بن ابراهيم ابن قارض اخبره انه وجد ابا هريره شدو من ابو هريره رضي الله عنه يتوضا على المسجد او دس کولو په جماعت کې دا مسلم در لرالا جماعت کې او دس څنګه دی نو ګوره دا حدیث دلیل دی د جواز د او دس په جماعت کې او باز علماوی اجماع چې جماعت کې مودس صحیح دی خو چاله به ضرر نه شهدا نه چې پدا سي دی او بتوی کې چې خلک پکې را ورزيږي وګوره حرمینو شریفینو کې دا اودس زې جوړ کړي خاص کر په مسجد حرام کې زنانو لمزوی نارینو لمزوی د زمزم په اوبو اودس کوي واکم زې چې وینال توبه کته بهيږي او هغه سره زنانه د زنانو په ځای کې ولاړی او شړید سړو په ځای کې تاله اساس کې تېکړې نه چي په سرا کاږي چې سوکونو غرزيږي ته جمعات کې دنه او دس درسته اے مثال په تور یو کس جمعات کې ناشته اچاول لوټه راړه او یو داسې شیم راړو چې هغه په جمعات کې د چا د غرزېدو خطر نه و ځکه کدا او په مستعمل یو غرزېدی دا پلیتی نه دی جمعات نه پلیته مای مستعمل پلیتی نه وی دا غبره ده چې احناف او مسلک دار چې کوم او دس او بو باندې او دس شو دا مای مستعمل دی نو دا پاکی دی خو بل شی نه پاکای نو دا حدیث دلیل ده دا او دس په جمعات کې فقال انما توضؤ ویزا او دس کوم من اسواری من اسواری اقتوین اسوار جمع د سور دا او دا ټوکړې ته وای او وخت دا غو چپایو ته وای پنیر چې ورته وای ویزا او دس کوم دا غو ټوکړو دو چپایو پنیرونه اکل توا چې ما دا خورلی دي یعنی سمیتو زکر ده چه ماوری دری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولو چوی توزعو مما مست النار او دسو کئی داغشین چور مسکڑی نگو نا دا پیو نا چی پنیر جوڑے ڈنبے بے خوٹکے چی اوبتی اوچی شی اوچ پاتی شی قال ابن شہاب اخبرنی سعید ابن خالد خالد ابن عمر ابن عثمان وانا احدیثو هذا الحدیث انو سالا اور ابن زبیر عنی لزوی داو دس بارکی مما مست النار داغسن چور مسکڑی فقال اروا سمیت عائشتا رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول چغیوی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی توزعو مما مست النار او دسو کئی داغشین چور مسکڑی دے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن كعب بن قال حدثنا مالك بن زيد بن اسلم عن طه بن يسار بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتف شات خوللي ولي چاد گډ رتا فخشوي وا ثم صلى مزوكو ولم يتوزع دسونكو نو دا پیغمبر عمل مخکینو لره منسوخ شو غوخه په اور ریتا شوی په خشوی اداغي او لیچ نبی دے سلام خوړه او موزیو کو او دسه اونکو و به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد بن شام بن روا قال اخبرني و ابن كيسان قال اخبرني و ابن كيسان ان محمد ابن عمرو ابن عطوان ابن عباس ان محمد وهب ابن كيسان ان محمد ابن عمرو ابن عطوان ابن عباس رضي الله عنهما ها وبه قال حدثني الزهري عن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ها وبه قال حدثني محمد بن علي نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عرق عرقا وی خوړو یو ورډوکه چېغه د پاسه غوخه وی اے عرق اغه ډوکی ته وای چې پاغه کلیل من اللحم لګه غونته غوخه وی عرق ستوي اغاډو کی توي چې پاغه لګه غون تی غوخوي ثم سوال او لحمن یا غوخه او خوڑا راویشا کو ثم سوال لبی موزو کو ولم یتوزاو دسیونو کو ولم یمس ماان او نی او بمسا کی دام دا اللہ دا پیغمبر خیرن عمل لے چه گورا او دسی دا ما مست نار ننرکنے و بیهی قال حدثنا محمد بن صبا قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا زهري عن جعفر ابن عمر عن جعفر ابن عمر ابن اميه قال حدثنا الزهري عن جعفر ابن عمرو ابن اميه الزمري عن ابيه انه را رسول الله صلى الله عليه وسلم شد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يحتز چپري کولي دليچنا احتز وی کٹکولو پریکولو تا یا کلو من آغین خوراک کلو ثم سول ولم یتوضع بے موزکو و اودس انکو و بیهی قال حدثنی احمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابن وحب ان قرابرنی عمر بن الحارس عن ابن شہاب عن جعفر ابن عمر بن امیت الزمری عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة پريكولي پچاڑي د ليچي د گڈنا پخليچا و خوڑي پچاکو چڑوکيم پريكولي شي نو خراکيو گداين فدعيه للصلاة مستر عمر لشو فقام پورت شوت وره سکین او چاڑے ارتاو کا وسول موزیو کو ولم یتوضع او دسونو کو قال ابن شهاب حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال امر حدثني بكير بن لشج عن قريب مولى ابن عباس ان ميمونتا زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها خراك وكد دي سرا كتفن ديوليچي حديث دي در سرور قزا کلو لاړ وګرځي دي ثم صلى بمزك ولم يتوزع دسونكو قال عمر وحدثني جعفر بن ربيع عن يعقوب بن الأشج عن قريب عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر وحدثني سيد بن ابي هلال عن عبد الله بن عبيد الله ابن ابي رافع عن ابي غطفان عن ابي رافع قال اشهد صحابي وي گوايكم لكنت خامخا ومز اشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رطول من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاتن اغا خیط دگت بطن نبراس سده جیگر اینا او زلو دام ور تریتول او اغای دغ رتا غخ خوڑا ثم سوالا بے موزو کو ولم یتوزا او دسونکو و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا علي سنن قيل عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فيوسكل ثم دعا بماء ابي ابو غخته فتمزمزا نخله كنگال کا وقال ان له دسمن وی دی د پار غړوال دی نګوره چاپای مې غړ شو خړو مزل پورته کی نو مستحب دی چې خله د کنګال کی او لاس وی ظلم پکار دی امام نووی وی اختلاف دے دو علماو چې د خوراک نه مخکې او رستو لاس وینځل څنګه دي ها نو وی ازهر خبره ده چې مستحب دي ها کله چا دا یقین دي چې نه مال لاسونه پاک دي د پلیته او د خیرونه نو بیا وینځل نه دي پکار او د فراغت نه پس مستحب دي مگر دا کله چا پلاسو د توام اډو ساسر پاتې نه ده توام اوچو یادم سکړې نه ده نبيام په لاس وینځل مستحب نه دي دیو جن علماء لیکلي کې چا خوک شه او خوړو ابي اموس شروع کوي نخلا ورته کنګالول مستحب دي خودي په لوګو ته خله کنګال نه کا او دغه خوګواله د خلی د لاړو سره دن نشو اے د خو مشکلی دی خو چیس کلی ګړی خوړلې غبینی خوړلې بل خوک شی خوړلې ابه په مسکی شورو کا خوګوال لا په خله کې ده نو داد لاړو سره وردن نشو نو پدی مسکی فساد ناراضی و به قال حدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس كل من ابن شهاب بإسناد عقيل عن زوري مثله وبه قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلا عن محمد بن عمرو بن عطوان بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه دا اللہ بی جامی پزان راجم اکی سمی را سمی کی سم خرجا او بیاروت مستا فاوتی بی حدیت خبز و لحم نروڑ شورت حدیات دروٹی او دغوخی فاکل ثلاس لقم یو دری نوڑی داغین اخوڑی نبی کریم علیہ الصلات والسلام یو درې نوړی خوړې ثم صلى بالناس ابي خلق لد جمی مزکو و ما مسمان او بی مسن کی وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو سامان الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطوا قال كنت مع ابن عباس زيد بن عباس رضي الله عنهما سرهم وساق الحديث او حديث بيان کو ومانا ده حديث ده ابن حلحله وفي پای کی ده ابن عباس رضي الله عنهما شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم د کتلی ود الله د حبیب نه دا واقعیا وقالا ویسوالا موزیو کو ولم یقل بالناس دیکی بالناس لفظ نشتا چگن خلقو لے جمعو کو ویسوالا موزیو کو اولتا ویسوالا بالناس خلقو تے موزو کو باب الوضوء من لحوم الحبل او دس دو خانو د غوخ نه چا دو غوخ او خړه نو دس بکای ک نه بکای دا مسله د ذکر کای وبه قال حدثنا ابو كامل فزيل بن حسين الجهدري قال حدثنا ابو وانا عثمان بن عبد الله بن موهب عن جابر بن ابي ثور عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان رجلا يسري تپوس پر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوزع عزا ودسكم من لحوم الغنم دغه خوراک د ګډونا قالن شیطو ایک دی خوخشینو او دسو کا او کدی خوخشینو او دس مکاوا قالا توزو من لحوم لبل آیا او دسو کم دغو خدو خانونا قالن حمد اللہ پیغمبر وی آو قالا فتوزع من لحوم لبل قالا توزو من لحوم لبل قال نعم فتوزع دسکا ومن لحوم لبل قال اصلي في مرابض الغنم آیا موزو کم پزید تڑلو دو گڑو کی قال نعم قال اصلي في مبارک لبل دو خانو دو تڑلو پزید کی موزو کم قال لا دا اللہ پیغمبر ورتوینا اے دوخ د غوخنه او د سکول څنګه دي امام احمد رحم الله وای چې واجب دي او دا په نسبانه د غوخې دوخ د غوخې باندې او د سماتي او د ګډو بيزو دا غې د وجن امام احمد سه به مستحب دي او جمهور علما دا وای چې د اوخ د غوښه په خوراک او دس نه ماتيږي او دا هم برادر ته دي د فار یو بوی دی او غړواله دي نو کلاس مهمین جنا حسن سنت طریقه دا اعلام الموقعين موقعين کې ابن قیم رحم الله وی راغلی دی چې د اوخ د کوب د پاسه شیطان وی دا راغلی چې دا پیریان دی پیریانو نه پیدا دی نو په دی اوخ کی قوت شیطانیه ده او کم شی چې سوخری نو دا غشی داغی عادتونه پکې راځي داغی عادتونه پکې راځي دغه وجوا چې هر داړو والا زناور خوراک استه حرام ده او هر پنج والا د مارغان نه چې په پنج شکول کوي اغم ناروا ده اوس شیطان د اور نه پیدا ده او اور مړکیږي په اوبو نو د اوخ د غوخه پسې ځکه وای چې تاسو سو کوي او د سوکای چې دا اغا اور مړش لکه څنګه یو سړی ته غوسه واراله ا د شریعت حکم دار کو غوسه نه زی او دس دیو کی نو وای د روح د غوخه نه پس ابن قیم رحم الله وای ک چا او دس وکو نو هغه قوت شیطانیه و په دی او دس باندې مړشي ا دغه فساد بلار شي شاول الله رحم الله موي وای د اوخ په غوخه کې سخواله ده او ایدام نشویل چې دا حکم منسوخ ده دیو جنا او زما د خیال مطابق چانی دی ویلی چې دا او د نقول حکم منسوخ ده او دغه امام احمد او د امام اسحاق سے مسلکم ده دیو جنا وی احتیاط داده چې سړی دی استحبابا او د سو کی بعض علماء دا سم ویلی دی واغا قول علماء کرامو دا سی خاص خوخکڑے نرے چرا وی راز پا واجبول دا او دس کے دا اوخ دا وخ نسو چې څوک وای ای وای دا په تورات کې حرام اوا او اتفاق دې د ټولو پیغمبرانو د دې په حرمت چې کله الله مونږ ته حلال کا نو او دسم د دین مونږ د پاره مشروع کو وای دا او دس د شکر د وجنه چې په نورو بندا او په دې امت هروا شو او دا او د علاج دی چې پزړه کې را دي چې دا خو بند او موږ د پاره مباح شو دا وجه علما او ذکر کړي بعض علما دي تم لاړ دي چې اول د اسلام کې دا حکم بیا منسوخ شوه دی او ګوره وای موز باغ زید تړلو د ګډو کې ندا اللہ حبیب اجازت شتا مکم مکروال پکی نشتا زکا دا گڑی بیجی تری گینا ادا پا مزکوز کی تشویش نراولی اوار چی دو خانو دو تڑلو دو زیده نو اسی نوخ شرطا پا او تری گی نو تا بزان سر خوگم کی ام مزکون کی دا بزرر ملاوشی ور سر با ٹکارا و امات گڑ بری کی نو پاگی کستا توجو نبرابری گی وس د غوان حکم څنګه ده ابن حجر سے وہ غوان پشان د ګډو دي خدا له چې پدی کی پلیتی نی وی اګه پلیتی وی نه د پلیتی په ځای کې مزنه په کار وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن عمر قال حدثنا زائد بن شماك وبه قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب واشعث بن ابي الشعث كلهم عن جابر بن ابي ثور عن جابر بن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي كامل عن ابي عوانا وصلى الله تعالى على خير خلق